عذاب پیرا گئے تقریب نشو دے مروڑل بے جوڑا ورغی اخپل لسونا بے مگل مروڑل بے آج سوشو آج سوشو افسوس افسوس دے سوشو پاگا دورت بارے چلے گولے اوپا کی پیداوار خوالے کی گی وہی گٹا بید تاوان ننے کی گی پا پیداوار با تاوان کئی کنا سر با غردائی دس پرے بولا کئی دے اگان با تا چای مزدوران با پینسے دا کڑاونا با کئی گندہ بوٹی با تینے لیرے کئی دا وہ خیال بے ساتے دا طول تاوان تاوان دے نو دیو سرمان کی چی اگر تلے خود تلے دے خود پا دی چی ما دے لکون روپے لگولے دا منے لگولے بیا با لخوا حالا ما انفق فیا حال دا ہو چی اگر شر پروتو روان خواویا غردے دلے خوال مکان پا مانا دا خلا باندی لازمی مانا دا غردے دل وانے دل او شڑنگی دل حالا عروشیا غردے دل زبرون و پلوبانی عرش اچت دیتے ویلے کی عریش ویلے کی سپر تا دا پاس سفر جوڑے اور دلان دے کے ناس سو دے رہے ہر ملکوں کی اکثر دا سیکھی عریش او سقیفہ دا بنی سائدہ سفر و غیلان دے بکینا سو تاریخ کی دا غیلی کر رازی سقیفہ دا بنی سائدہ عریش نو عریش وی اگر سفر تا چی بوٹے پی خوروشی دا کور بوٹے دے دا بل ترے بوٹے چی پزمک روانی نو قدرتی اختیار دے دے دا خپل بقا او دا تحفظ کوشش کی ہر شے د خپل تحفظ او د خپل بقا کوشش کی نو بوټی چې په ځمکه خوریږي نو د بقا او د تحفظ په هر ځای کې خپې اړمي نو چې کله کېږي ځمکه باندې په باندې نو زیل کوي نو هلته بله زیل کوي هلته بله زیل کوي نو کوم خوراک چې دی د ځمکې نه راکاږي یا ورته زمیندار څه غورځي دا خوراک په ځای دی چې په پیداوار کې استعمال شي دا د خپل په بقا کې تحفظ لپاره استعمال کی نو میوه نه کوي کئی نو ڈیرا کما کئی خوری جی با خوری جی با خوری جی با اب پیداوار با کم کئی کل چی بوٹی پا سفر خور کے چت کے دلاندی تین بوٹی کی ری نچ دادی کی خوندے پاواش اس چی پاواش ان دو دا باقا و دا تحفظ نور زیل کول دا دی زی پاتی نشی بیا چی چو خوراک رازی نا طول پا میوا کی رازی بیا اگر بیا میوا پیدا کر پیداوار کئی زکر خوراک رازی او بیا پزمکه کې استعمالولو زی نشته نو صرف حاضر وجود باندې زور راو نو وجود شلی و دیو کې ګول کې هغه دې کې ګول کې هغه ته ګول کې هغه دې کړه کې ګول کې تیاروږي د دیو جنا چې کم پیداوار په زمکه نه اوچتی زمکه کې د غرا نشي جوړ را نشي سره نو دې پیداوارم زر شروع کړي ابو ته ترقی کړي چې پزمکه پروتون د دا قوت بیا زمکه کې لګي بیا واپس آگا دیتے گرتی نو بوٹے کمزور ہوئی اور پیداوار بالکل نہ کہ یا ڈیر کم ہوگی نہ زدو باغوں نے چپ سفروں نے اچت کری اور ٹول غور دی دل اور جاڑ پرات ابید ہے افسوس ارمان میں نمی وے شریک کرے رب سر میں احدن ہی سو بیا رب دے رب دے چدا کارو نہ کہی وہ سوئی اللہ مشرک بے رب بیا حدا اس سے نہ فائدہ نہیں کیجیے تھا بیا دا حدن ذکر کر اور نو زدو سر ڈالا ينصرونه رد ده خبره ده دوی عز و نفران ما سر خلق دیر ده اللہ علم تکل لو فئه نو ده ده اوڈالا ينصرونه من دون الله چه خلاص کرده ده ده سوا ده اللہ نا اللہ دوستو اغا ده پریخو نو ده ده نو چه ده خلاص کرده نصر مدد کول لاسور کول خلاصول منع کول یمنعونه من عقاب الله ابن جریر مانا کی ينصرونه من دون الله يمنعونه من عذاب الله او نو دے دزان پخپلوں خلاص ان کے نزال خلاص کو انے ڈلا او خلاص کرے اللہ قانون دا سی هنالك الولاية لله الحق پدغه مقام د بی وسای وای خلق کی اختیار یو د اللہ دے هنالك یقولون الولاية لله الحق دغه مقام دے چ بیا خلق وای چ اختیار یو د اللہ دے دونی لم اشرک بربی احدا فائدہ تو نہ رسیدا اس دا کہ وہ سی رسی دے یار تو دکم تے بے وسہ شو نو وس وی اللہ کی او دے دے لارا رے پکارو کہ مخ کدا من لے یا دا سی وے پدغه مقام اختیار دے دیا اللہ الحق بالکل کرا اللہ دے واقدار اختیار مخ کیوں دے اللہ او خلق نو مانو دی وقت کی اگر منکرم مہی جی اختیار دے اللہ دے دبل چانو اللہ دے دیر خور کہ ان کے بدلے وخیر ان عقبہ دیر خیر پرستنی انجام انجام دا غیر بہتر رکھی دی دے زل اسرا پدا مقام بری سمت لب شو اول زل دنیا دے ندرنگ لاغستے کی گی بیا با گدا گئی او خوار زار بھائی نولی پا دنیا بانی ڈاڑی عقیده دیم گنده کلا عمل دیم اونو کن اغا بزرگ چی پلگ روزه بانی گزاره کرو اغا اللہ کامیاب کن وضرب لهم مسئله حیات دنیا دویم مسئله ده تفسیر دنی دنیا وخی لگ دی او دا پا مثال بانی پوکی ده دیر پارا من پوکی چی مسئله بیانه نو مثالون اولوایا مثال سره مسئله اوقاع فی القلب اوقاع فی الذهنی هر توک پی پویگی دا مسئلے مثال نہیں نفن پوئی گی اب یہ کہ مثالوں نے سم رضیات نہ عمر پہ زیاد خپی گی اچھی مثالوں نے کمی نہ کم پی پی گی بیان کر دو تو مثال ددی حالت ددی معمولی جن دا خواہش تو خوشحالو ددی معمولی جن مسئلہ زینت الحیات الدنیا مسئلہ فرح الحیات الدنیا دا دنیا مثال نہیں پہ دنیا ددی مسئلہ قول مثال خی چہ دنیا بانی مسئلہ کی حالت دائی لکہ باران انزلناه من السماء چه وروی ده پاسنا نو گڑی وڑی راو کیجی گڑی راو کیجی پاغی زرغونی رزمکی نو شی بیا سواق پاس هاشی من خس خس تزروه الریاح چه وایلو زی بادونا دی اللہ پارسوانی دیر خو قدرتو علا بارانو وڑی که زمکی شدیدی نو زرغونی را پیدا شی فصلو نا پیدا وار گنده بوتو می پیدا شی فصلو نا پیدا شی کیگی شپگ می هشتی سرور می هشتی دری می هشتی دو می هشتی پس از مکه بیا شانت دغه پادشي سرا پادشي او بیا ابو غیا پادشي فصلونه ختم شي واخه په دې غرور کې چې هغه وک شي بیا ور دیږي پریوزي اڅوخ پس سخاشي بادونه والو زمل کسر شي تزروه الرياح والو زي بادونه الله دې له قدرت والے دغه سي مثال ته د دنیا دې ته چې په نازي نو درنګ له بدن د الله شي ختم شي لکه چه فصل ختمیگی نو در شانتا با تین تلار شی نو چه لاری تین نو سو شیر پاتی شو تش طور لاری و چه سو نو اغدن بیارتا پاتی شو حدیث شریف کی مثال خود لده دیو سوری و ادری دوستان دی یو دوسته چه اغوی سو پوره تا جوانده ساده کی نو زستایم او هر لول جوری تا تاثر تایاریم یو آغده چه اغوی زستا دوسته میار دیم خود کل پوری کل چه تا قبر که کدم در وقت پورو چه قبر که ده که دم بیا با ساخ پل کنی در این دوست آقا دی چه غیوزه با قبر که نه چه تا سر جنت و دوزخت و مرگریزم کم دوست با خی اصحابانوی رضی اللہ و تعالی نو ده در این دوست وی ده اول دوست ده ده ده مال ده مال خود چه ده زن مرض الموت شروشون و علیمانوی ده اختیار ختم شو الا فی سلس در این حصه ده مال که ده اختیار شده نوره که اختیار نشه مال که نوز بس کلا و اخپل کار کوا زماستا مرگرتی ختم شد دوستا ده ما ده پایده نی دویم قسم دوستان اخپلوان دیه قارب خویشان او تر قبر پوری زیو سرا قبر که دفن کی نو سرا خدش پتیری نرور نپلار نو خلاص شلا در این دوست ده عمل ده خده او که بد ده اگه ده سرا ده که بد ده نو جهنم پوری او که خده ده جنت پوری ویرسی نو دلتی ماغ مثال وی چه تتی نتلون که دنیا بانی چه ناز بیغدن بیارتا پادش و تضروح ریاه تاس اغا تشینش در تش لاس لاری نو فیده دی کم او کرلا اغا عمل پکاو اغا دولت چه تاس رال تلاشی مال و زامن اولاد داده دی جواب که چه غیلو اعز و نفران هر توک دا زر که راولی کنه ای پتی می دیر دی دولت می دیر دی قام قبیله می ده زامن و اولاد می ده خزا ده دا طول چه دونو استان پاتی دی مال اولاد دا خواهش دے دے معمولی جون مانا دل تو پیسا عزت من برکت اخکاری التا پکار بھائی نرازی التا پکار دا تو شیر ذکر دا اللہ والباقیات الصالحات باقیات صالحات دوار صفتون دی نو موصوف تو شیر گوری دی صورت کیو گورا الباقیات پاتی کی دن کی نیک خبری پاتی کی دن کی نیک عقیدی پاتی کی دن کی نیک عملونا عقیده ده علم الغیب صرف اللہ لا ده کول ده قرآن تعلیم ده قرآن دنیا بانه ننازیدل ده بیدین و نزان شول دیندار و سر تعلق ساتل ده بزرگان و ده نیکان و تذکره کول ده دین ده شهاد تپارا ده شانت ده انبیاء و تذکره کول ده کول ده دی الباقیات و صالحات دنیا ده سر نده حضر پاتی کی دن کی دنیا کی نیک عملو کیون خیر خیرون اند ربک دادی بہتر رب سخا دی ثوابا پا بولا اور بہتر دی امید امید کچی دینا ما تا فیدر و سندہ سیدہ که تو امید که چه ما تا بده زوی نفیده را رسی روستو نو نر رسی تو چی دین نی پکیتا نو یا خود اصل دین شو دنیا نشولا کلا برازی دا کلا چه بروان کن دا غرونا وینی بزمکا بلکل پداغا غرونا بنه اینو سیر جبال دا بختم شی قاعن صف صفن قرآن ذکر کئی دا بختم شی وزگار اڈاگا با پادشی او بیادام دا پکیتا اسمکہ بالکل پڑا گئی غنب کم مخلوق نپری بنوزونا حصوکم احدان لم نغادر منهم احدا پر سوک نشی پاتی که در پخپل و بیاوی چی دی اسمکی لیتا شیدی ما لها پر اسمکہ بانی چو شوش منگا دن نپری دیگر بارتا وردی اسقا لها اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسقا لها و قال الانسان ما لها اس منگا دن نپری دا اسقال برابا شی خزانی این انسانان نو ملک پاک شو اما خلوق راوان شو پاتی توک نشتی پیش بکرشی را بخپلتا اللہ تو مخامخ کی گی قطار پا قطار دا قطارو دا عمل دا عقیدی پا بنیاد بانی دا قومیت پا بنیاد ندی یا دا ملک پا بنیاد چی دا پاکستانیان دی و دا هندوستانیان دی دا عربیان دی دا ترکان دی یا دا دا وطن پا لحاظ باندی یا دا قوم پا یا چی دا پختان دی او دا پنجاب دی او اغا عرب دی اپلان که دی پا دی ندی دا التا کی تقسیم او دا صفون و جوال پا عقیده او عمل بانی دی دا کم چا چا عقیده یا او نا اغا با دی یو بل سر یو ذکریش زو وجت ازا نفوس و زو وجت را با یو ذکریشی بیا دا عقیده نا پس عملون یو شانتا نا اغا با یو ذکریش عملون و جدا جدا دی نا با جدا جدا کری صفون اطول پا دی اعتبار پانی او دا امتون فرقم دی دا انبیاء دا امتون صفن قطار پا قطار ویلی بشوتی حقینام دا علیتا سمخل زمان لکچ پیدا کرده من گرم بی بلبانی کما خلقناکم اول مره اول دلی چی پیدا کرده نو دل نو دولت نو قام نو داشتان تویزت و برکت نو جامع و سخنوانو نور خو نور دی جامع سخه نوا علیه السلام دقشن تیلو غر و محج پیغمبر علیه السلام وی که پیدا کی گی ناغا با دو وجود نباربن حفاتن عرات عرلن نسونتا پا دی حالت با پیدا کی نعیدو کما خلقناکم اول مره بلدا لقد جیتمونا رال یوازی این یوازی را لحساس را دلبه نی بی دولت را دولت را سخه نی دا شانتا سرمایه دار بانه او خدا دار با سخنی قام قبیله با سخنی بلکه ستاسو خیال داو چنو وکو منگه تاسو را مقرار نیتا یعنی ستاسو دا عمل ندا مولی میده تاسو قیامت نده منده پا خلم زوتاو خواه عقیدم نوا موضوع الکتاب دره ما وجه دنیا دا بی قراره بی صباته اللہ مخلا بزی از تاکیه تاکیه حساب بده سرکیگی نو چه سمره دولت تی جمع کرده دی نو دوتا پوسونه که اینه تصورو و اینه انفقا مال لی پا کم زیلا گوله دی او گتل لی پا کم زیلا پا کم طریقه نو دوار پونه کی نو تپوس بدنه کی که بخوشی مقرر بکرشی دفتار دلیک آل کتاب کتابونا عمل نامه خوریشی دی کتاب دفتر دی فرشتو لیکری اللہ رب العالمین مخیط دی او اس حساب کتاب شروع کی وویلی مجرمان مجرم دوری صفت تن و موصوف لو پکار دے کنا مجرم دا عقیدی چکم دی صورت کے بیان کرا مجرم دا عمل چی دل تذکر که عملو صالحات ندی کری صالحات عملی نی عام دے یو قسم تن ندی مراد المجرمین مجرم دا عقیدی اینی با مجرمان یری دا غصنا چی پدی که چی زما پدی عمل ناما کی صدی و سزا بسرا کئی وای بدو های افسوس ارمان رمانگ مال هذا الكتاب سدی دی لکلا سشیدی دی لکلا دی کتاب لا چن پریدی دی بیان ہونا صغیرتا ولا کبیرا نورخن اللہ ناقیدہ و نعمل عبارت عن الاحاطہ وضبط کل ما صدر عنهم اور اب القرآن والاوی عبارت عن الاحاطت وضبط کل ما صدر عنهم سوی چکوی دینا غکول ریکارڈ کی موجود دی سوی چی وی دینا رشته تقیده و ناغا پکی تشته نو دیو بینی وارا پریخه دلالا نی غطا پریخه دلالا اللہ احصا علیکن شماره لیدی بیا با ممیدو طول آتا چکر حاضران سرگن مانا رے کی سو نقطوں کا تو تاجت نشترے نہ حاشیت کا تو اجر سے نہ منہی یہ تھا اور نہ دیتا اجر چردی و مطالعہ کو لواڑی او بیا بد عبارت حل را اخواری چیزی عبارت که دادا نکتی دی او دادا چیزونی زمان پوزی مبانی سیده ساده خبره دا غصد ابن پیان را چی بیا پس شرجامی گوره شرجامی را بیا عبدالغفور و باساوله کابره گوره خو چی سدی آقا بسرگندی دی که دی تا اشاره دا چی قصاب تنگ صاف دی پردول پکی تا نیشته مطالعات پوز پکی نیشته دنیا کم چی سوای سکانو دا سی پاکو که چی پی پی خبره خ مولا عرم شی تقریر بکی نو دا غناستو نتا پوسو که چوی وی پا خواه یقین که پاس مانونو که لگیا وی برا برا و چت لگی پاکی نبی دیر مولا هم زن غر که آغامی هم زن غر که سلو تا که نی حتا و های کنشی سا پا جو بخو مونو پیگو نو دا بارم شی تقریری جول کره ده نو لحاظا نو نتیجه دارا ہوا تا دا لحاظا جو پخته وی کنه لحاظا سلو های ولو که داس خبرو شی وی اغلو با ولو باری پختون پی پختانو تو دا پختانو پا جبا بانده وی ہر پیغمبر ملے گل بلسان قومی دا قوم پا جبا ملے گل لیکن دا قوم جبا سرار کی نو دا دیو جن صاف ذکر کرے دے پخ پلا ہو گور حاضر دی ولا ظلم ربک احدا زیاتین رب نصرهم چی نیکی کمی دی نیکی زیاتی دی او دولا کمی کی نقص راغ ظلم دی بدی کمی دی او دولا زیاتی کی عملون کم دی سزا زیات ور کی دا ظلم دی لا علم ربک احدا دا کافر سرم ظلم نکی مصطفی پر دا کافر سرم ظلم نکی اگر ان پر خیر حساب کتاب تا چه تو گورا کسا چه اعتراضی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی بنده سر دا حسابو شی دیو پوشی چه غر کم وی با اللہ ما سر ظلم شو اولی فرشتولی کری دی ما تا پتا نشتا دی دا او خواه چه سر امان لکلی پکر جات پشتو که لکی نا حق پر پا ما بانی نا قلی کلا ظلم دی وی ظلم نشتی نن پا دی خوشحال ہے چستا وجود پتا بانی گواہی کی با اللہ انصاف دیو کو نو لسون بشوروش خپی بشوروشی رونون زنگنون بشوروشی فرج و ذکر بشوروشی سرگی بشوروشی پوز بشوروشی قل وجود جلود هم ترمن بشوروشی گواہی بہو کی جب آز غلی دا چکل گواہی ختم شی نو دو تبیو آیا تبی جر حکائی گواہ لبان حق سے مدعی لکن چپ گواہ جرح ہو کی نہ تو جرح کشی نہ جرح ذہنی سے نہ بدو تمخ کی گواہان تو تاف سورب تباہ کا فعن کن کن تو نازل تب ان کن سوقن فعن کن کن تو نازل ما کو تاسو بچ کو رہے نہ تاسو گواہی اکڑا چ گواہی کو نہ زائد وقت انصاف دے ظلم نشتے چ ظلم کیا سروشی فیقل مل الملائکہ دا مقصد ختم شو مطلب ختم شو واقعہ دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور دی ابلیس قرآن کے وہ سورت کی وہ ذکر شیدا ہر سورت کی پار دیکھے تو جدا مقصد دا پار دا دل تو ذکر کی واقعہ دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور دا شانتا دا ابلیس نو پدی حکمت باندھی ذکر کی چہ دا بزرگان و متعلق غلط عقیدہ جوڑول دا دی ابلیس کر دے دا بزرگان و متعلق صحیح عقیدہ جوڑول دا دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کر دے آدم خپل مقام پیجن دا غی نظر نو چکر تو غیانین کر ابلیس سرکشی کولا دا آدم علیہ السلام پا ذریعہ باندی نور خلقم گمراہ کر دا غیم کوشش کر نو نوروم او دا خبر کی چہ دا دنیا سر محبت کول مینہ کول دا لمسا دا شیطان دا دا خون دا شیطان دا و دنیا باندی حب دنیا راس و کل خطیہ رسول علیہ السلام وی دا دنیا سر مینہ محبت کول دا دا هر گناہ جرل دا هر گناہ بنیاد دی نو گناہونو پسی شروع کی گی مطلب تو چه آدم علیہ السلام اولاد یہ صحیح ہوئے اولاد یہ نو دنیا سر با مینہ محبت مخکینا دنیا سر محبت اور تقدیم مخی کول راوالی نو تو دا شیطان پا لمسا باندی روانی خون دا شیطان با یاد که چیولا اللہ ویما ورشتو تمام ویلی ساجدہ وکر پا طرف دا آدم لی آدم الى آدم آدم تا سجدہ ہو کئی سو مطلب دی دا علماء و اقوال لی سجدہ اللہ توا آدم مقتدا امامو سجدہ اللہ توا آدم علیہ الصلاة والسلام کولن ہوئی تا سو کئی سجدہ اللہ رب العالمین توا خو پا دی حیثیت باندی وا چا دا آدم علیہ السلام مقتدائیت پا دنیا کی سرگن کی ویلی جاہل فی الارض خلیفہ، نو فرشتین دا دی عالم با دا آدمیان اولاری. بعض علماء قول لائے چه سجده و آدم علیہ السلام تا مسجود لہو آدم علیہ السلام، نو ٹیک دا اللہ ورکلو دا اختیار ورکلو تعظیماً و تکریماً و تشریفاً لی آدم علیہ السلام. ابن کثیر ہوئی سورہ بقرہ بتفسیر چه سجده حکم آدم علیہ السلام دا پارا چه شیو فرشتو تا تکریماً لی آدم، دا آدم علیہ السلام کرامت سرگندہ یا ازاز سرگندہ. دی دن کی حرام قطعی دا یوسف علیہ السلام تا پلار مور رون سجدہ کریو خرو لہو سجدہ جائز واغ دینوں کی. دی دن کی سجدہ سو چی دا تعظیم چی قسم کارو چی شبین دا شرک پیدا کی گنو آغا میں نکڑی دی. حدیث کی راوی نبی علیہ السلام تا اصحابان ویلو پا دو مختلف موقع باندی، یو ذل پیغمبر علیہ السلام پا اوخ رخلاسو اور آغا دا غخپو کے سر کے خو اوخ جاری دا سی جاری لکہ انسان چی جا غٹ غٹی اوخی بیگی تاغی سر دا جارا آوازو مباسی، نو پیغمبر علیہ السلام سر اچت کے ایسا چل لے اغا پا اخپل جبا بانے فراغار و غاان ابنی ہوئی یو چگا وقت بلو وقت بلو وقت نبی علیہ السلام پی اللہ پوکو ایز سر زیادتی کی گی تاسو پی کار زیاد کوای خرصا نوار کوای بیاد وشنو دالالول خبری پی کتا مرازی در سر خو که خیص آتای کار پی کم کوای اکت تاسو در کار نی نخرصی کوای ایس علالی استی بودا شما اسمی علالی و علالی یہ کار خنکی اخوراک نرا که کم زور شیمی ما نصحابان یا رسول اللہ تسجد لکائم چار پایان تا تسجده کی سر دی خپو کی دی انتا حق و انس جد لکم نمونگم تا تسجده کو بلا مقوا دا حبشین مهاجرین را غلیو مهاجرین را لو نچرال لو آل تیری دریو یسجدون لی مرازبتهم تاو کماندرانو تا با سجده کولو سر بیتا کتا کون ذکر کمانداران او فوجی اسکران محافظان دا ملکی محافظان دا ذریعی دا ملکی دا ملک چی کم عقیدهی کم نظریه دا غیه حفاظت کی او دا ملک حفاظت کی نو دا قدر و خلق دی خان قدر پا زنگل سر حدونی که پراته دی احفاظت دا خلقو کی نو اغو بای تکا سر بای تکا تکاو نو انتا حق و انس جدا لکا نو تا مناسبی چه منگتا تا سجده کو. رسول علیه الصلاة والسلام بسم تلقینو نکڑی دی یو ذلوی که سجده جایز وی بل چاہتا انسان تا لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن ما بخود تا اجازت کرو چی ملونو تا سجده کوای خو جایز ندا، مطلب دا چی پا خود بانی دا خاون دمر حق دی چی جایز وی نو سجده بوتاوی سجده بوتا کولی خدا جایز ندا. دویم دل نبی علیه الصلاة والسلام دا پوکولو دا پار تلقین پا دیتا رنگ دی صحابی تاوی ارا آیتا لو مررتا علا قبری اکنتا تسجدو دارا تاویا زما پا قبر زما پا قبر تیشوی نو سجده با کئی وی نا سجده نکو. دا سی تربیتی کرو دا صحابات رضیات لنهم چی چا تا سجده نکوم او چی تا مولی نتا تا مول تم سجده نکوم خود جوندی خبر کوم تعظیم داده. نو او پیغمبر اسمی پا دی پوی چه دا مرگی مرگ پی رازی اگر دا سجده قابل نده نو زبا مرم چر تبتز ما پا قبر باندیم تیر شی نو بیا بسا که سجده نکوم ما جسم چی نمکوا زجو مرم یعنی دا مرگ باندیم سجده زما حق نیشتره. نو سجده جایز نده دی امت که بلکل حرام کره منع کره دا اور امتونو که چو دا عبادت سجده و که دا تعظیم علیمان وی دا عبادت نو تعظیم و والفارق بینهما النیۃ علیمان وی پدې مل کې نیت ته سر دې هم پز مکه خیر هغه ته بول می خیر خو یو خیر چې تعظیم او ادب اند کار کوم بل خیر چې دا حق دې د عبادت ته کولو دې پر رضا شي پدې به الله رضا کیږي. دا یو پتې دینونو کې مکفر او دا دویمه پکې وا دې دین کې د تعظیم او د عبادت سره حرمه قطې کړی نه راو کړی دا ناجایز دی. هو سم څه خلق شته چې هغه جایز کی روایتونه لګوري انسان جو سوری کتاب لکلو دا سجده تعظیمی پا جواز باندی شاہ عبدالعزیز زمانہ اغا پاگے پا رد بانی مستقل رساله لکلو او بنیادی دا چیسی کم دلیلو نقل کردی دا قرآن نا دا تیرو دینو ندی دی دین کیا ختم کردی دا نو تیر دنوں را عمل قابل ندین تیر سنگا کئی اگر کپت سجدی دا حرمت باین لکل دا فتاوی عزیزیہ کی دا فتوی یو جز دے حقیق دونی لکل شوی دا یو خبر فتاوی عزیزیہ کی دا مشاجرات و صحابہ ببارکی رضی اللہ تعالیٰ نم سخبر دسی دی چاہ دا علیہ السلام دا قیدی خلاف دی یعنی صحابہ نبانی تنقیص تاغین رازی دا سی فتوی پہ کشتے و فتوی دو دری چاہ غین تنقیص رازی دا ایسے دا سی فتوی پہ کشتے چاہ دا غین دا شرک اجازت معلومی گی دا شرک دا مسئلو اجازت معلومی گی دا سنگا چل لے دا دا شرک حقیقت دا دے چاہ دا فتاوی لکلی شاہ عبدالعزیز ندا ان دا آغا پا جون کی دا ندے لکلی شوی آغا فتوی خوری شوی روز تو چاہ فتاوی جمع تا اپا دی نمکر دا فتاوی عزیزی آغا طرف تی حساب کری دی دیر فتوی پا کی دا آغا دی خود سو پا کی تا دسی چاہ عزیز دی آغا پا کی چاہ مندل دی دا نکری دی پا کی تا مفتی شفیع صاحب رحمه اللہ تعالی مقام صحابہ دا آغا کتاب دی رساله دا دا غیش پارسان که اونخ باندی لکی چه فتاوی عزیزیه دلیل ذکر نده چه فتاوی عزیزیه که دیر فتوی دا شاہ صاحب ندی آغت منصوب کری دی دا شاہ عبدالعباد ندی روسو چا جمع کری دی اغا خپل ترتیب نوار کرده روسو جمع کری دی اغا حجت و دلیل نده دا شن تا پا کتا نوری دش مسئله اشته چه پا غی که شرک بین تی نا پیدا کی گی اغا اوزی تی نا اخیری فتوی اخیری جز که پا اردو چکم لیکه دا شده فارسه اخیری جز دی پا غی که دا جوینی امام الحرمین دا شده نور علماء سا قولون نقل کردی چه دا غی نا شرک معلومی گی دا فتوی دا غی دا اغا امام الحرمین جوینی دا شده نور علماء اغا حناف موندی اند بل مذب خواندان دی که دیشی دا غو خیال دا غشان تی اغا سل کنه دا شاب دل عزیز رد کلی فتا سجده تعظیمی هم ناجائز دا او سجده عبادت هم ناجائز دا نا آدم علیه سلام تو سلام تا سجده یا غد وجه نو یا غد طرف تا و اغا دین کیوا ابلیس نو کری ابلیس عربی تکی ری او کدا اجمی دی عربی تکی شی نو دا بل سن ندی نومی دی ابلیس دیر زیاد نومی دا دا اللہ دا رحمت نا لکه ادریس دیر زیاد لسون که دیر زیاد درس که اون که دیر فعیل نوزن دی خو صحیح قول لای چی دفع دا جمی دی دیر دی که دی سجده متعلق ابن کسیر دل تو ملی کری سجور تیفن و تکریمن دا دا عبادت نوا صرف دا تکریم و دا تشریف و بلکه زن و علماء دا لی کلی دی چه سا و بلکه دا تعظیمی تحیه و کتحیت العادیم اجم چې چا تعظیم کوي اوس مخکې مسر کته کیلو کټي او پرکو اجمو کې ایرانیانو کې افغانیانو کې اوس هم داشته سرم کته کې ولاس داسي کیږي نو دې ته سجده ویلې دي که تعظیم الى عاجم که سجده الى عاجم اته مراد سجده حقیقی غیب هم نه ده کان من الجن اور جناتنا یعنی قسم یا غو دور نه چې پیدا دي من الجن مخلوق من النار هو دې د منلو د حکم نه رب نه تر اوسه پته نه ولګیدنه اس پتا ہو رہی دلا وچوں راجی دلیل نہ ویلو زد دن غرم زما د خلقت بنیاد پاک دے اور دے خلقتنی من نار ور من دین اے نو شیطان سو شیطان اولاد دے دوستان این خبر دا زمانہ حال ہے چ سا سودی دشمنان بد دے ظالمان لو دا بدل زے پرے خو مزما پرے ما دشمن کرو نہ سو زان غر کا تبا د صورت سواد تاخیر کی دا واقع ذکر کرے دا اوغل تک غالباً پدغ زبانے غرائب القرآن والی دی ویدا قانون دی شیطان بوڑھا شیخ ہو شیطان بزرگوں کو نمک کے پیدا دے کنا بوڑھا او متعدزان گرنا آدم علیہ السلام زوان لکو نو د بوڑھا ملنگ او د زوان پلٹی کئی اگر ملنگ کو اخبل غزل زوتی او ادا و آلو دی ادا علاکان دی نو دو بس خبری زوز بس مرم تروس پر منگر اکار که اس بانو نو تیاری گیو تا او ادا دا پخوان دا دشمنی را روان دا او سم خلق زوتی او ادا مولیانو دا ملنگانو نلگی نو نلگی کنا دا اولیاء و دا شیطان نلگی ملنگان چی صحیح ملنگان دی نو دا مولیانو سر لگی چی شیطانان دی نو دا مولیاء تعلیب سر نلگی ابلیس آدم علیہ السلام سره نه لګیا دا آدم علیہ السلام دی ابلیس سره نه لګیا او څنګه قانون روان دی کان من الجن او تاسو بدرو او یو څه بل تواس نو حاضر کریم آدو پیدا کولو دا اسمانو نو دزم کتا اگا وقت کیو دو نو پیدا کولو لخپل نفسنو تا مانے ارزماو نیم زنیون که دو گمراحان زال لمت قوت و طاقت عزد وی زمان مت مضبوط تے قوت و طاقت خلقو دا گنا دا چی دا دا اللہ سا شریکا یادی او کس دی جناتی او که فرشتی دی وی نو ماسرا انتاشی سنگا پخورای بانی منایو کل چی بوی آنو شرکای رتن پا شرک او تخویف کل چی بوی اللہ دوتا کل چی بوی اللہ نادو شرکای چه رکای ما سرکو اللہ شرکا اکم مہی اصل کرام داسی دی مفہولی ذکر کرے فائل پر خیرے شرکای ما سر شرکر استاسو یا چی تاسو گنل چی دا اللہ سر شرکان دی نو دو وقت آواز کی فلم یست جیبو لام جواب نور کیا غدولا اکو منگر دو دا غفرمنسان زیدہ راکت دی آیت کی نادو شرکای یو قانون بانی بنا دا دا فرد نا نو آیت دا نو آیت جنس تا انتقال خبر شروع یا تن سرا روست کلام عام کی اور دن کی پیم پیم جنس خبر عام دا اس خبر روست عام ہے مخ کی آواز دی ابلیس خبر ذکر کرے وان روست سر ضروریت تل کا نوی والی سٹ راگ لدا نو دوی مہدن عام اکلا ہر اغا سوک چی سبب دا شرک گردی دردی پا دنیا کی نو چکم داغو پر ازا پا اختیار بانی شرک دکا سبب گردی دے لکا شیاطی بیجی کان بیجی نمالنگان چاہو دعوت شرک طرف شرک طرف تور گئی او خلق آغا طرف ترا گردی نو دا ڈالا پا کیوم دا خود دویم آغا ام دی کنا چی خلقو دا اللہ سر شرکان گنل لی آغو کو جوندیو نو پیوم خاپو کپاس دا مرگ ندی نو اختیاری نی پتا ہوتا نلگی آغا پا کیتوم دی نو دا شرک تذکراو نو علیہ دا مشرکین دوارا قسما نیکان دی او کبادان دی ناغی دوار ذکر کرنا شرکائی دا غبادان خلق دی او کنیکان چی تاسو اللہ سر شرکول دوار ولی او ذکر خبر سیدہ کنا دا غبادان چی خلق دا اللہ سر شرکان که را مدر شرف کنیکی شو توی نو دو تا بد وی ندوی نیکان گنی من پا نظر کی اغا بد دا غو پا نظر کی اغا بربر لغل پروتی خدا غو پا نظر کی اغا پت تی اغا موز نکی پلیت تی دا غا پا نظر کی دادا چی دیت تی دی منزلا دل تا موز نکی دل تی اشی من گئی نو خودی منزلا کعبیت تل لی که اغا کنزل کی ندی زما پا غو کنزل لگی دا کنزل ندی که اغا زینا کی زینا زینا و باندی اختی خودی وی دا ملک تا زینا خکاری گی دا پردی خدا خکاری گی دا زنو پا دا اصل که دا خپل خزا دا دا گا ولی کی وی دا زن پا دی بانی خلکو تا بد خکار که چرا مال سو قرآن نشی شیطان دا سیرامی دیسی چلو ندی و سخا پی کوی دی و سخا کنا دا سی روایتو نی چه چه تا معلوم ندی اغا نا زهر تا تریخ کار کی زهر تریخ کار کی پیر دا مورد خوی سر لگیاو لر بار کول دا غیخ پیر پیر سے پا گیراو لگی دی اغا ام لکر حضرت معاف کا بیا دبیو شو صاف گیر خپیر اغلی گیر سرک دیتا ہوئی او دا میره تورو که صاف گیر مبارک از ما خپیر لگی دی بیا دبی دیر اللہ دا غی تحبت نی آج سر گولو سر آغی تحبت نی او گیری بانی خپیر لگی دو تحبت ہوئی نو چی سکی کانا سکی دا پا نیک نظر کی اپا نیکی کی نو آغا تا خوی خو نو قرآن ذکر دواری اصلا خدی یاد دو پا نظر کی خخکاری گی شرکائی ما سر سرکریتی باز کرتا تا سمال فدعاوهم فلم یستجیبو لهم جواب لنور کئی سوک جواب نور کئی اغا مشرکانو بیجینو فاسقان فاجرانو کنیکانو جواب نور کئی خدا ہے تخیر کی تقسیمو کو وجعلنا بینهم موبقا دا دو دا غو ترمیم تباہی را سجاننم نیکان یو پلشو او بدان بل پلشو دا بدانو دا نیکانو میل کی جہنم حائل شو نیکان جنت طرف او بدان دوزخ طرف دا دا آیت لکٹی مجمل لے نلکو تفصیل لپارا سورت یونس آیت خیم یو کم دیر شم آیت اللہ با مخلوق را غون کی بیا با توی مکانکم انتم و شرکاؤکم مشرکان میرا غون کا اللہ ہوئی مکانکم انتم و شرکاؤکم انو خود رخبر دینا تاسم و سرسر و شرکانم نروس امر شو فضیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون اتشتن نهشتم ایت اتر و نتیس سورت یونس یو لسن سپارا ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكان أن وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. اللہ طول راغون کو مشرکان او شریکان یہ نیکانم دی بدانم دی مکانکم پخپل ویٹنگ شے انو خواہ گئی تاسو ساسو شریکان نو طول یوزی شداو زکر انکارا دا دا پارا دا دو دا شرمولو زلیل کولو دا نور درداولو چی داو اغا بابا گان چی تاسو را مدد کول بدان یہ دی خدا نیکان چی گنن دا تاسو را مدد کول دا دی اس فزیلنا بینهم جدائی بیرا وست نیکان یو پرشن بڑا دو بداؤ کی جسے بدو تر تبوزے منکو دورا مدد کریو دو منگا گمراہ کریو غلط کریو وقال شرکاؤم ما کنتم ایانا عبدون کل شین یو بدو من دون اللہ دا مجاہد قول لے قال شرکاؤم ویبا او دو شرک او چیز اللہ سرا ما کنتم ایانا تعبدون تاسو منکارا مدد سنریلی نو تا سچر ہم چیز منگا عبادت کرے منگ تنا مدد سرا پنے کے شہر اور سنے شکرانہ نو دور کرے کہانی گتی زمنگا نہیں دی کل کری زمن جانڈی خلاف نو پزان نہیں دی بولی ما کنتم ایانا تعبرون دا خود دروغ نو شوی دا خود طول حقائق دی ادو ما کنتم ایانا تعبرون دا ولی ہوئی ذکر ہوئی چی کپ دوئی چی ناغو با منہ کولا منگا عبادت مکوائی اچھے مرشی دی ناغو تا پتہ نیشے چی دوست ذکری دی انچہ پتہ ہوتا نیشے نہیں انکار کسیم عبادت نیشے اللہ فرفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم اللہ عزم استاس میں کی گواہ دے من قسم کو ان کننا عن عبادتکم نافلین یقینن منگا استاس در مدد شوئے لنو نا خبرا عبادت دا گو کنا دا کانو گوٹ تطو لنو نا خبرا پتہ رہتا نیشے جنڈی غلاف انہ رکرانے چی غردو لے ہوتینا نا خبرا منگتا پتہ نیشتے دے کوئی مراوری آوری قرآن کی بزرگان دی پیر بابا با قسم کی چنے کرتے بل بابا با قسم کی نیم خبر تینا نو چی دا آوری دا نو بیا پا درو اوی قسم کی چی تینا خبر چی غیو باسی را را سلان او داشان تا دو بونیر غاو سا پنیکیشا اوی دی نیجی نیجی نیجی نیجی نیجی نیجی نیجی نیجی نیجی نیجی چی تا پا سجدہ پراتی نیجی تا چی تا چی غیو باسی آی جو را جنگی را قیی تا پا سودی زد زمانو را سیرا روان انتا تا نکولا اگر قسم کی چیز نیم خبر نو کل او آوری دا خدا کی دیشی چیز دو آغا آوری نو زمانگا ناوری دو قرآن آغا مری ناوری او دا دو نمبری دیو بانیان چیز دو مری آوری دو نمبر دیو یو نمبر دیو دو نمبر دی کنا اکم نمبر و مر آوری مو آوری یو آزی نوی دیشی سری تا گوری ام دیشی گوری احساس سرین نو چی رازی نو دا قبلی طرف نو لرازا چی سرکی ماتنی کتا تا نو دیشی گوری نو سرکی بیرا گو آوری دی طرف را چې ست کې رګونه وایي یا خو توبه استغفر الله څه کوله څه وکړه خاتمه به سو د مور دا ورو ده مسره باندې کتاب لیکل غټ مولا نو غټ مولا دام لیکلی دا ده ولی دې سړی ته ګوري کبل طرف ته وګورن هغه به ست ما پاتې شي ست دا هم به ست اندر لګو ست ما تي کوم لای ما تي او ست به ما تي الله الله فكفى بالله شبنا بينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين دا مقام دے دے کے بڑا قسم رائے جی دی اچھے کم ناکار دیا خلن و بادان دیا دا مشرکان و سر ڈالے کی پا دی ہو اچھے کم نیکان و ناغو تینا جدا کرلا اور دو دو ناغو ترمین دا جہنم دیا اگر جہنم تا دانگی دو پہ طرف جنت تزی راو بینہم موب جعلنا بینہم موبقا موبق زیادہ حلاکت ورال مجرمون اوبوینی مجرمان پتہ غرد بانے دو داخل یقین بو کی چی دودی مواقع ہو آغ وردی دن کی دیتا زن پا مانا دی یقین دی زن لن نقدر علی فنادا فی الظلمات نال تا مانا زن گمان دی عمل شکا چی دا خیالی گمانم ندی بلکہ عمل دا سو چی دا دا گمان دی چی اللہ با مانا سزا نرکی یا خیال داو کچی اللہ با سزا نرکی فزن لن نقدر علی دلتا زن پا مانا دی یقین بانے یزنون انہم ملاقو ربهم یا ظنون یقین ساتھ چا اللہ سلام حقی کی دن کی نو یقین نیو یقین چی دو دی غور دی دن کی دیتا نبا امید آجے نظر کر دیتا ولقد صرفنا فی هذا القرآن سر للہ ربیا خبر یرنگی دمیان زا درم زل لے اول زلوی کتاب میرا علیگا لتبشر به المتقین وتنذر به قلدا لدپار دی وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ادا شانتا لجر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ندویم ذلی ذکر کر اتلو ما اوحی علیک من کتاب ربک دا اللہ کتاب بیانا واللہ شبرا درم ذل باندی ہوئی کاکی دست دا کول غواری تاریخ دا بزرگان و معلوم اول غواری تاریخ قدیم ندان نزدکا دا کتاب نمزدکا دا صحابان و شان معلوم اول غواری دا قرآن نزدکا دا تاریخ نمزدکا تاریخ رسو کا قرآن مخی کا دا بزرگان و آکت معلوم اول غواری دا عقیده دا پارن دا قرآن نزدکا نو قرآن بزدکی یقینا صرفنا فی هذا القرآن چلولی میری بیان کری میری پا مختلف وواد پا دیوان کی خلکو تا من کل مثل هر قسم خبر دائی ورات هذا القرآن ویدانی دیه لقد صرفنا فی القرآن کولی مخیلیو کنا مخیلی انزل علا عبد دیر کتاب نو دانا قرآن دیم نلتا بجو قرآن ویلیو عذاب سر نو ویلی دا اولی حضا ویلی جیت حضا دیر ویلی چی آن قرآن چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی آیا قرآن نے چار خر خدو بیانی اور یہ قرآن بیانم حقا خوبی نپوئی گی خود در قرآن چی پیغمبر اسلام ویلے دے در قرآن چی اصحابان ویلے دے در قرآن چی انو دقان ویلے دے در قرآن چی پنج پیریان و علمانی بیانی دیتا دے قرآن کی مچلو لی دی کن دے قرآن بلا پلاسیار کدگی شیئے نشتے اس شیئے پا کیتے نشتے یہ مولا خبر کول ماسا تو قرآن کی تو جو خبر ہے کہ قرآن دا کمیر رفا کشتے کنا قرآن ختم شو ترجمے سرا پاگے کی نہ توحید ہو نہ بکی امت ہو نہ بکی رسول ہو نہ بکی برز پاگے کی نیشے خدا سے بہن دا بنی اسرائیل کی دے چلو شو یہود دے چلو کو منافقان دا شو کو ما شروع کو دی مولی سے خدی پیرے بہن کر دی کی دا نو ما دے قرآن کی نو ہاذا القرآن دا ما قرآن کی دی دے قرآن کی نو دا من کو ہاذا القرآن کی دی کی شتے دا دی ادے بے منی دے مجال نشی جے کہ لو دے بے منی او دو قرآن کی نوتا گناہ نشتے دا داخل کی وہ جنو بتا گلے بتاستا صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل مثل الامر العجیب ناشنا خبر ناشنا کا اعتراض ناشنا خبر دا دیو جنا مثل پا مانا دا قرآن بانی دا اعتراض بانی رازی وَلَا يَتُونَكَ بِمَثَل إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا سورہ فرقان کی ایسے اعتراض شک شبہ بدبانی نے کہی لیکن جواب در مثل پماند دلیل باندھے مخالف دلیل لا یاتونک بمثل چه قسم حجت دلیل بدت نے پیش کی لیکن زبر جواب ذکر کوم مثل ناشنا خبر یعنی کم مسئلہ چی خلق تند والو داغی بیانول صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل ناشنا خبر دا عبرت او مثل پماند جواب باندھے جواب بدر کوم نو مسئلہ سل ویلے کی ناشنا خبر ہے تا چکم خبر ناشنا ہو کہ اعتراض ہوا کہ دلیل ہو کہ مخالفت دا مسئلے ہو کہ تفسیر ہو کہ جواب ہو ٹول تو ویلے کی درشی او کہ مثال ہو مسئل مثال ضرب المثل ہر قسم مثال انہوں نے بیان کر دی من کل مثل ان ہر قسم جواب دا شبہ دا اعتراض ہو چیزان پی پوائے پدا قرآن کی دی دے بندہ دیر جات دا جدال کا ان کے جگہ کا ان کے دلیل تغوغ نہیں دی اذان پی نپوئی سرسری نظر بانے خپل را خلاصیت نے انکار کر مانا صدا انابت پیدا کا دی صورت کی مخیوی پر ان کو بلر دا ہدایت طریقی اولا طریقہ انابت اللہ دے نو جبت نہیں دا اولا جدال تولار لے اولا پردول تولار لے نو دا دا بانے حق نہ لگی رانا آنا قلوب اما کانے اکسیبون دا دا دی بدی عقیدے بد عمر زنگ ہو او دا زنگ نے ختمی گی اکا ختمی گی نو پاگے بڑے روخ لگی مسئلہ با پاک نہیں ویلی شدہ خلق چی نمانی نو پاک شیئی بنی قرآن جواب کی مسئلہ پاک ویلی شدہ خو عذاب ندیر آگلے دو پا دی انتظار دی چی چپیر پیو لگی نو چپیر چپیر ہو لگی نو بیا با ایمان را لیو فیدہ بند رسی مطلب دادی سبانا او درستانشتی بندہ سو حجت تیری شرار ولی نہ مانے انتظار دا عذاب کئی چاہ عذاب راگے بیت